Kauflandzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, żeby Wielkanoc była naprawdę pyszna. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary 400 ml tylko 3,49 i alpejskie mleczko Milka za jedyne 7,99. Świąteczny wybór w świątecznych cenach. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Około 10 tysięcy testów dziennie może być teraz wykonywanych w Polsce. Nasi lekarze pomagający we Włoszech zaapelowali o bezwzględne stosowanie się do zasad kwarantanny. O planie ratunkowym dla Europy będą dziś rozmawiać unijni ministrowie finansów. Do 111 wzrosła w Polsce liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. Zakażone są 4532 osoby. Najnowsze dane Ministerstwo Zdrowia podało przed południem. Od wczoraj 58 laboratoriów w kraju wykonuje testy, poinformował rzecznik resortu. W ciągu doby mogą ich przeprowadzić około 10 tysięcy. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że wczoraj wykonano około 6 tysięcy testów. Zaznaczył, że dzięki zwiększeniu liczby laboratoriów do 58 znacząco wzrosły możliwości przeprowadzania badań. Jeżeli jest wydolność systemu na 10 tysięcy testów dobowo w tej chwili, a ta wydolność będzie rosnąć, to jest też informacja dla lekarzy, dla służb sanitarno-epidemiologicznych, że możemy tyle tych testów przeprowadzać. Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że na dziś z dostępem do testów w Polsce nie ma problemu. O tym, ile ich przeprowadzamy, decydują lekarze i decydują służby sanitarno-epidemiologiczne, a nie minister zdrowia. My mamy zagwarantować możliwość prowadzenia tych testów i zaręczam, że testów w Polsce nie brakuje. Rzecznik resortu zdrowia dodał, że w Polsce mamy ponad 300 tysięcy testów, a ponad 500 tysięcy testów zostało zakontraktowanych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia przestrzegł rządy krajów przed zbyt szybkim rozluźnianiem środków walki z wirusem, żeby uniknąć nawrotu epidemii. Pojutrze w Czechach mają zostać otwarte niektóre sklepy. Dozwolone będzie także uprawianie sportu na świeżym powietrzu. Dalsze kroki mogą zostać podjęte po Wielkanocy. Od przyszłego tygodnia zasady kwarantanny zostaną złagodzone także w Austrii. Tymczasem polscy lekarze pracujący we Włoszech zaapelowali o bezwzględne stosowanie się do zasad kwarantanny i innych zaleceń władz. 15 specjalistów z Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Centrum Pomocy Międzynarodowej jest od tygodnia w Lombardii, regionie będącym epicentrum koronawirusa w tym kraju. Sytuacja jest tu bardzo trudna i pokazuje, że wszyscy powinni bezwzględnie stosować się do zaleceń władz, a przede wszystkim zostać w domach, mówi Paweł Szczuciński. To jest choroba, która jest podstępna i szczególnie niebezpieczna. Coś powiedzieć, że tutaj na oddziale, na którym jesteśmy, nam pacjent, który pierwotnie wydawało się, iż ma największe szanse przeżycia. To nie jest tak, że jak ktoś jest zdrowy, młody, to na pewno nic mu się nie stanie. To prawdopodobieństwo jest znacznie mniejsze, ale myślę, że raczej mało kto zdecydowałby się na taką rosyjską ruletkę, nawet wtedy, kiedy w rewolwerze jest 100 komór, ale jedna pełna naboju. Paweł Szczuciński dodaje, że stosowanie się do zaleceń specjalistów jest obecnie jedynym sposobem na ochronę przed chorobą. Tymczasem około 260 przypadków naruszenia kwarantanny stwierdziła minionej doby polska policja. Funkcjonariusze sprawdzili ponad 114 tysięcy osób objętych zakazem opuszczania domu, mówi rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka. W około 260 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się w naszej ocenie do ukarania wysoką grzywną. W ponad 70 przypadkach otrzymaliśmy też prośby o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci, odebraniu przesyłek, które przekazaliśmy do odpowiedniej instytucji. Ogółem policja wystawiła już ponad 9700 mandatów. Skierowano też wiele wniosków do sądu. To są naprawdę skrajne sytuacje, gdzie osoby z braku odpowiedzialności w ogóle nie stosowały się do żadnych obostrzeń. Grupa zawodowa, która daje przykład, kierowcy komunikacji zbiorowej. Na prawie 45 tysięcy skontrolowanych autobusów, pojazdów komunikacji zbiorowej, tramwajów, naprawdę tylko w pojedynczych przypadkach ujawniamy nieistotne uchybienia. Załamanie przepisów dotyczących epidemii grożą kary nawet do 30 tysięcy złotych. Za godzinę w Brukseli rozpocznie się wideokonferencja ministrów finansów na temat programu ratunkowego w związku z pandemią koronawirusa. Przygotowanie planu zlecili ministrom unijni przywódcy kilkanaście dni temu. Sami z powodu podziałów odłożyli decyzję w tej sprawie. Chodzi o plan ratunkowy dla strefy euro, która jest odpowiedzialna za 85% unijnego PKB. Zatem od jej losów zależy też los gospodarczy całej wspólnoty. O plan zabiegają kraje południa, Włochy, wspierane przez Hiszpanię i Portugalię. Niedawno o porozumienie w tej sprawie apelował przewodniczący Parlamentu Europejskiego Włoch, Dawid Sassoli. Ten kryzys nie może się skończyć wystawieniem naszych krajów na sprzedaż. Musimy wzmocnić Unię Europejską i rynek. Jeśli jakieś kraje jeszcze się wahają, to komu będą sprzedawać?

Charlotte Gainsbourg na początek dzisiaj. Jeśli chodzi o tę ostatnią godzinę naszego spotkania, powiedziałam, że śpiewający aktorzy. Jeśli chodzi o Charlotte Gainsbourg, to tutaj właściwie trudno rozdzielić, bo te dwie aktywności od bardzo dawna się przenikają u niej. Odkąd z ojcem zaśpiewała, ojcem Serge'em oczywiście, Lemon Ancest. To był rok 1984. Miała wtedy 13 lat i w tym samym roku po raz pierwszy pojawiła się na ekranie u boku Catherine Deneuve w filmie Słowa i muzyka. Ale następny aktor, który zaśpiewa, mnie zaskoczył. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. Takes a lot to change a man. Hell, it takes a lot to try. Maybe it's time to let the old ways die. Nobody knows what ways for the dead. Nobody knows what ways for the dead. Some folks just believe in the things they've heard and the things they read. Nobody knows what ways for the dead. I'm glad I can't go back to where I came from. I'm glad those days are gone, gone for good. But if I could take spirits from my past and bring them here, you know I would, know I would. Nobody speaks to God these days. Nobody speaks to God these days. I'd like to think he's looking down and laughing out of ways. Nobody speaks to God these days. When I was a child, they tried to fool me. Said the worldly man was lost and that a hell was real. Well, I've seen hell in Reno, and this world's one big old Catherine wheel spinning still. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. It takes a lot to change your plans. Hell, a train to change your mind. Maybe it's time to let the old ways die. Oh, maybe it's time to let the old ways die. Bradley Cooper z filmu Narodziny Gwiazdy, debiut jego reżyserski. Nie jestem fanką tego filmu, ale jestem bardzo ciekawa dalszych kroków Bradleya Coopera jako reżysera przede wszystkim, zwłaszcza, że ten jego kolejny film, bo już zapowiedziano, co to będzie, to jest kolejne ambitne przedsięwzięcie. Znowu główna rola, scenariusz napisany wspólnie z Joshem Singerem i znowu muzyka, bo to będzie biografia twórcy między innymi musicalu West Side Story Leonarda Bernsteina. No, ale na ten film jeszcze poczekamy. Kolejna propozycja przed nami to jest dokument, na który nie trzeba czekać. Film nominowany do nagrody Grammy w kategorii najlepszy film muzyczny. Miał premierę na festiwalu filmowym w Sundance w styczniu 2019 roku i co ciekawe, w polskich kinach studyjnych można było go zobaczyć wcześniej niż w Nowym Jorku. Mowa o dokumencie Stanleya Nelsona Miles Davis Birth of the Cool, który 10 kwietnia będzie miał swoją premierę na Blu-rayu i na DVD, a film obejrzał oczywiście Michał Margański. Na początku naszego spotkania sięgam po jeden z kadrów tego filmu. Przedstawia zdjęcie Milesa zrobione w prywatnym odrzutowcu i jego wypowiedź będącą swoistym credo. Living is an adventure and a challenge. Życie jest przygodą i wyzwaniem. It wasn't about standing still and becoming safe. Nie chodzi o to, żeby stać w miejscu, gdzie jest bezpiecznie. But I've always been the way I am. Ja zawsze byłem tym, kim jestem. Life. Przez całe życie. If anybody wants to keep creating, they have to be about change. Jeśli ktokolwiek chce tworzyć, musi być gotowy na zmiany. Birth of the Cool. Przez lata tytuł kompilacji, jednocześnie cezura w muzyce jazzowej. od początku 2019 roku, także tytuł filmu dokumentalnego przedstawiającego życie i twórczość Milesa Davisa. Obraz reklamowany hasłem You Don't Know Miles, sugerujący, że nawet znawcy i miłośnicy twórczości mistrza oraz biegle posługujący się faktami z jego życia są zaskoczeni tym wszystkim, co pokazuje reżyser. Dla mnie osobiście tym wątkiem jest współpraca z Princem, co zostało przemilczane, a nawet wręcz zaprzeczone w słynnej biografii spisanej przez Quincea Troupe. Olbrzymią wartością dokumentu Nelsona jest również sposób prowadzonej narracji, w dużej mierze opartej na archiwalnych wypowiedziach trębacza, co wywołuje wrażenie, że to właśnie on, niczym dziadek przy kominku, opowiada swoją historię. Living is an adventure and a challenge. Historię pełną wzlotów i upadków, walki z uzależnieniem od narkotyków, niezliczonej ilości romansów i oczywiście wspomnień o pracy nad płytami zmieniającymi historię jazzu. Wśród nich mowa jest również oczywiście o pracy nad legendarną płytą Kind of Blue. Here we go. Well, 62-291. Number 2, take 1. Wait one minute. Start again. W filmie jest także sporo wątków dotyczących twórczości Milesa na płótnie, bo wtedy, kiedy faktycznie czuł się wypalony tym, co stworzył w muzyce, szukał nowych dróg ujścia swojej kreatywności. I co ciekawe, Miles Davis, funkcjonujący w świadomości jako ikona jazzu, w filmie pojawia się również jako artysta plastyk. Ponadto w filmie słychać szereg wywiadów z muzykami, których łączyły zawodowe i osobiste relacje z Milesem, w tym m.in. z Herbiem Hancockiem. Miles had a way of playing that sounded like a stone. Miles miał swój plan. Jego sposób myślenia kojarzył mi się z płaskim kamykiem rzuconym na falę, niczym kaczka puszczona po wodzie. The waves. I Gillem Evansem. We worked together at the piano all the time. We're always saying, how about this, how about that? Pracowaliśmy przy fortepianie. Rozmawialiśmy na temat tego, jak robić różne rzeczy. Zwariowałem na punkcie jego interpretacji piosenek, co brzmiało tak naturalnie. And it just fit in so naturally. Poza wywiadami, całą masą archiwalnych, często nieznanych wcześniej zdjęć, aż po nagrania rejestrowane amatorską kamerą, w filmie Bert of the Cool słychać również oczywiście muzykę z różnych okresów twórczości mistrza. Podsumowując, Miles w tym filmie przedstawiony został w dwojaki sposób. Po pierwsze, w taki, jak znają go wszyscy, czyli geniusza, który na drodze swojej twórczości wyznaczył nowe przełomy w jazzie, ale także odkrywa karty z jego życia osobistego i pokazuje trud walki na wielu polach. Walka z uzależnieniem również została tutaj w sposób dosyć mocny przedstawiona. Widać, jak borykał się z tym uzależnieniem, wychodził i niestety wracał, ale jego miłość do muzyki zawsze zwyciężała i pokonywała te słabości. Bird of the Cool. Tytuł dokumentu Stanleya Nelsona został zaczerpnięty z kompilacji utworów wydanych pierwotnie na płycie winylowej w 1957 roku. I myślę, że w czasie, kiedy przebywamy w domu, warto również sięgnąć po zbiór tych troszkę zapomnianych nagrań. To jest taki moment, kiedy w sumie trochę żałuję, że nadaję dzisiaj i rozmawiam z Państwem ze swojego domowego studia, bo gdybym była w studiu przy Myśliwieckiej, a towarzyszyłby mi tam Michał Margański, który przyszedłby na żywo z tą opowieścią o filmie Birth of the Cool, to zapytałabym go wtedy, kto dla niego jest ważniejszy, Miles Davis czy pan Kleks? Cóż, to pytanie na razie musi pozostać bez odpowiedzi, ale mogą Państwo wywnioskować z samego pytania, że pan Kleks też jest dla Michała bardzo ważny. Film Miles Davis, Birth of the Cool od piątku na DVD, a można go też znaleźć na jednej z platform streamingowych, jeśli się dobrze poszuka. A my zgodnie z zaleceniem Michała sięgamy teraz po płytę Birth of the Cool. uwaga. W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 26 minut po 14 słuchają Państwo programu trzeciego. My wracamy do śpiewających aktorów. W przypadku tej artystki, bardzo młodej, też trudno jest rozdzielić, co jest dla niej ważniejsze. Labyrinth i Zendaya to ta aktorka, o której mówiłam. Z serialu Euforia to utwór. Praca nad tym serialem, nad drugim jego sezonem, na razie w związku z koronawirusem została wstrzymana. To serial o młodzieży, chociaż tylko dla widzów dorosłych. Serial, który mnie zachwycił. Jeśli Państwo jeszcze nie widzieli, to można sprawdzić. To taka moja rekomendacja. Więcej rekomendacji znajdą Państwo na facebookowym profilu ABC Popkultury. A teraz krótki przewodnik po wtorkowym popołudniu w Trójce. Wioletta Myszkowska. Dzisiaj w Trójce. Po godzinie 15 kolejne informacje na temat tak zwanej tarczy antykryzysowej, a po 16 rozmowa o programie ratunkowym dla artystów. Część z nich ze względu na epidemię zostało pozbawionych dochodu. Czy szczepionka przeciwko gruźlicy chroni pośrednio także przed koronawirusem? O najnowszych odkryciach naukowców opowie Krzysztof Jerzy Filipiak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Sprawdzimy też, co się dzieje za granicą. Porozmawiamy z Aleksandrą Głuchowską, prawniczką, która opowie m.in. o pracy francuskich naukowców nad lekiem i szczepionką na koronawirusa. Michał Żakowski natomiast po 17 o tym, czy głosowanie korespondencyjne w amerykańskich wyborach prezydenckich będzie możliwe. A po 18 na pewno dowiemy się czegoś nowego z zakresu anatomii. Katarzyna Stoparczyk zapyta dzieci, co człowiek ma w środku. Zapraszamy. Wioletta Myszkowska informuje Państwa codziennie o tym, co w tych zmienionych okolicznościach w wyjątkowej ramówce trójkowej się dzieje na naszej antenie. A my teraz wracamy do śpiewających aktorów. Teraz będzie ich dwóch i to też były dla mnie ogromne zaskoczenia. Country, fishing in the stream, looking for an answer, trying to find a sign, until I saw your city lights, honey, I was blind. They said, get back, funky cat, better get back to the woods. Well, I quit those days and my redneck ways, and I gonna do me good. You better get back, hunky cat. Living in the city ain't where it's at. It's like trying to find gold in a shelf on my. It's like trying to drink whiskey, oh, from a bottle of wine. The ladies down in New Orleans and all the fools back home. Well, they said I was a fool. Oh, believing the Lord is the golden rule. They said, get back, honky cat. Better get back to the woods. Well, I quit those days and I to Taron Egerton, czyli ekranowy Elton John z filmu Rocketman i Richard Madden, który, jeśli wszystko pójdzie po myśli producentki Bondów Barbary Broccoli, może być kolejnym agentem 007. A teraz kolejna aktorka, która mnie zaskoczyła. Rok temu odbierała Oscara za rolę w Faworycie. Olivia Colman. Playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Just give me a reason to love you. Chained, we're all looking at a different picture through this new frame of mind. Piosenkę Glory Box zespołu Portishead Olivia Colman zaśpiewała na specjalnej płycie BBC, specjalnej charytatywnej płycie, na której pojawili się też m.in. Helena Bonham Carter i David Tennant. Olivii Colman, znakomitej brytyjskiej aktorki, od jakiegoś czasu nie trzeba szczególnie przedstawiać, ale gdyby Państwo potrzebowali podpowiedzi, to na małym ekranie zobaczymy ją w takich serialach jak The Crown, Broadchurch, Fleabag i Nocny recepcjonista na podstawie powieści Johna Le Carré. 21 minut pozostało do 15. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Słuchają Państwo programu trzeciego, namawiamy, zachęcamy do pozostania w domu także na święta, bo podróże w tych dniach są niewskazane i w tej godzinie między 14 a 15 słuchamy śpiewających aktorów. Jessica Lange przed nami. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to fighting for his art. Sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freakish show. Take a look at the has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause linen's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rue Britannia is out of bounds. To my mother, my dog and clown. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be ripped again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freakish show. Take a look at the law. Jessica Lange z serialu American Horror Story. W dodatku słyszeli Państwo ten niemiecki akcent. Śpiewała w roli w jednym z odcinków. No i teraz to następny artysta to będzie trochę naciągane, no ale przecież David Bowie też grał w filmach. Such a sad love deep in your eyes, a kind of pale jewel, open and closed within your eyes. I'll place the sky within your eyes. There's such a full heart beating so fast in search of new dreams, a love that belongs within your. As the wind sweeps through, makes no sense for. David Bowie tutaj zaśpiewał w filmie Labirynt jako król goblinów Jared. To film w reżyserii Jima Hensona, Labirynt. A kilka tytułów może przypomnę. To dosyć pokaźna filmografia. Człowiek, który spadł na ziemię. Zagadka nieśmiertelności. Basquiat, taniec ze śmiercią. Tutaj Bowie zagrał Andy'ego Warhola. Prestiż. Tutaj zagrał Nicolę Teslę. I ostatnie Kuszenie Chrystusa Martina Scorsese, gdzie wystąpił jako Poncjusz Piłat. Ten następny artysta najpierw podbił Broadway. Na ekranie dopiero się rozkręca. I knew a man, Bojangles, and he'd dance for you in worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. The old soft shoe. He'd jump so high, he'd jump so high. Then he'd lightly touch down. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked to me to be the eyes of age. Spoke right out. He talked of life. He talked of life. He laughed, clicked his heels and stamped. He said the name Bojangles and he danced a lick across the cell. He grabbed his pants, a better stance, while we jumped up high. Licked his heels. He let go a laugh. He let go a laugh. Shook back his clothes all around. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Shows and county fairs throughout the South. He spoke with tears of 50 years, how his dog and him they traveled about. His dog up and died, he up and died. After 20 years he still grieved. Said I dance now at every chance and honky-tonks for drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars, 'cause I drink a bit. He shook his head, and as he shook his head I heard someone ask, please. Ten bardzo zdolny człowiek nazywa się Lin-Manuel Miranda, a piosenka Mr. Bojangles zaśpiewał w serialu Fosse & Verdon. I to już prawie na zakończenie dzisiaj. Dziękujemy Państwu za tych 5 wspólnych godzin. Gabriela Darmetko, Michał Jakubik i z domowego studia Katarzyna Borowiecka. Przed nami jeszcze jedna śpiewająca aktorka. Dbajmy o siebie, siebie samych i o siebie nawzajem. Do usłyszenia. I'm gonna...